ele ma che chaman semono omong riko ma che changa trento omong jare tue anunan sing memengan kiawe hati iki tenang. Sakatono omongan riko retunangan muntah rasane ati sing percaya takdir diati ketiki sing paran-paran riko kerucuk wedian rosake ati biakne ison hanyan diang esem soniki gosanung perpisahan pesane soni siji ojo lali iseng lan riko tau mimpi tiati siji.